ni Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Bandari ya kibiashara ya Rumonge inatishiwa na kupanda kwa maji ya ziwa Tanganyika. Watumiaji wa bandari hiyo, hasa wafanyabiashara wa mipakani, wanasema kukumbwa na matatizo ya kupitisha bidhaa kupitia bandari hiyo. Na mkoani Bururi, wafanyakazi watatu wa matawi ya posta ya Kiremba Sud na Bururi wamefungwa katika kituo cha polisi cha mkoani Bururi kwa kupokea mishahara ya watumishi wa umma waliositisha kazi. Na wamiliki wa magari mkoani Ngozi wanasikitika kuwa hahudumiwi vizuri na ofisi ya usafiri wa umma Otraco kutokana na ukosefu wa umeme uliosababishwa na deni. Kwa hayo na mengine, jiunge nasi. Mitambo inaongozwa na Serafine Hakizimana akishirikiana na Badiel pamoja na Dorine. Studio unaambatana na Jean de Dieu Irakoze. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kifungo cha maisha jela, kufungiwa kwa haki za kiraia na familia na fidia ya milioni 5 faranga za Burundi ni kesi ambayo mahakama kuu ya mkoani Makamba ilikatia Jumanne hii Ndaikeza Mirak, kijana wa miaka 19 kutoka kijiji Gikuzi tarafani Vugizo mkoani Makamba. Kijana huyo alipatikana na hatia ya kumbaka mtoto wa kike wa miaka 2.5 Januari 31 mwaka huu. Akishindwa kulipa fidia hiyo, mahakama kuu imeamua kuwa mali yake inayohamishika au isiyohamishika, ikiwa ni pamoja na ardhi ambayo angerifi, itachukuliwa na kuuzwa kwa ajili ya kulipa fidia hiyo. Katika kesi hiyo, mtu aliyetiwa hatiani alikili kosa. Chini ya wiki mbili, mtu mwingine alihukumiwa vikwazo kama hivyo kwa kumbaka msichana wa miaka 6 tarafani Kibago mkoani humo. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Makamba, Elize Kwizera. Na wafanyakazi wanawake wawili wa tawi la posta Burundi na mfanyakazi wa kiume wa tawi la posta Rakiremba katika tarafa na mkoa Burundi wamefungiwa katika gereza la kituo cha polisi cha mkoa Burundi wa mwisho tangu jioni ya Jumanne hii, wengine tangu Jumatatu. Wote wanahutumiwa kupokea mishahara ya watumishi walioacha kazi, wakati ambapo kuna baki mtumishi mmoja tu katika kila tawi. Wateja wanalalamika kuwa hawapati tena huduma vizuri na kudai kuongezwa kwa idadi hiyo ya wafanyakazi. Habari hii tumeitumiwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Bururi, Zeno Zambimana. Na ununuzi wa mavuno ya mahindi utaanza Jumatatu wiki ijayo katika ngazi ya kitaifa. Waziri anayehusika na biashara ametangaza Jumatano hii. Waziri Marie Chantal Nijimbere alieleza kuwa ununuzi huo utafanywa na kituo cha kitaifa husika na kutekeleza store anagesa kwa 1,900 kwa kilo ya nafaka ya mahindi katika sehemu zote za nchini. Kila muuzaji wa nafaka lazima awe na hati inayothibitisha kwamba uzalishaji ni wake, ametambulisha waziri huyo. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Unaendelea kutega sikio Radio Isanganiro kutoka jijini Bujumbura. Baadhi ya wanawake tayari wanafanya shughuli ambazo hapo awali zilikuwa zikitengwa kwa ajili ya wanaume pekee. Mfano ni msichana mdogo, dereva wa magari makubwa ya mizigo, anayetumikia kampuni inayokarabati barabara ya Bujumbura Rumonge, sehemu ya Kizuka Minago. Munyana Francine anashuhudia kwamba ananufaika zaidi kutokana na kazi hiyo licha ya dhana potofu za jamii. Kupitia uzoefu wake, majirani zake hawawezi tena kumtofautisha na wanaume. Habari hii imetungwa na mwenzetu Jamari Mayonga. Na bandari ya kibiashara ya Rumonge inatishiwa na kupanda kwa maji ya ziwa Tanganyika, ambayo yamesababisha ujenzi wa njia nyingine ya kufikia ndani. Watumiaji wa bandari hiyo, hasa wafanyabiashara wa mipakani, wanasema kukumbwa na matatizo ya kupitisha bidhaa kupitia bandari hiyo, na wanaomba waingiliaji kati wa haraka. Usimamizi wa bandari hiyo unafahamisha kwamba unatekeleza kwa ndabi kibanda kingine cha kuhifadhia bidhaa kwa muda mfupi. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge, Jean-Pierre Misago. Na wamiliki wa magari na wanaotafuta huduma za kituo Otracom kwa Ngozi wanalalamikia kutopata huduma kutoka kituo hicho kutokana na ukosefu wa umeme. Wanaeleza kwamba wanaenda kutafuta nyaraka mbalimbali kama ukaguzi wa kiufundi na nyinginezo, na kurudi bila kupata chochote. Duru kutoka wafanyakazi wa kituo hicho zinaeleza kwamba shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso lilikata umeme kufuatia deni la umeme ambalo halijalipwa na kituo hicho. Watu hao wanaotafuta huduma kituoni humo wanataka tatizo hilo kutatuliwa haraka ili kuepuka faini kutoka kwa polisi. Apolinaire Muzagara ndiye ametunga habari hii, inasoma studio na Jamari Vyane Ngendakumana. Leo hao wakazi wa mkoa wa Ngozi wanaeleza kuwa wanamaliza siku wakijelekeza kutafuta vitambulisho vinavyo hakikisha kuwa gari au pikipiki ziko katika hali ya ubora, ambavyo vinatambulika kontrole tekniki katika lugha ya Kifaransa, bila mafanikio. Kisa cha mkasa huyo ni shirika la Regideso linalo husika na ugavi wa nishati ya umeme, ambalo lilikata umeme katika shirika la Utraco kutokana na GC shirika hilo lilipuzia kulipa bili ya umeme waliotumia kwa kipindi cha mwaka. Kama duru kutoka kwa baadhi ya wafanyakazi wa shirika Otraco zinazohakikisha, uhaba huo wa umeme umesababisha shughuli zinazoendeshwa ndani ya shirika Otraco tawi la mkoa wa Ngozi kusuasua kutokana na ukosefu wa network unaoripotiwa eneo hilo. Raia hao wa mkoa wa Ngozi, hususan madereva wanaotafuta bali tofauti vinavyotoa idhini ya kuendesha gari, wanaeleza kukabiliwa na hali ngumu wanapokuwa wakitembeza gari, kwani askari polisi husika na kuimarisha usalama barabarani huwa hawaelewi hoja zao. Raia hao wanalitaka shirika Otraco liwajibike vilivyo ili tatizo hilo lipatishiwe suluhisho. Erike Manirakiza, mkurugenzi wa shirika la Otraco mkoani Ngozi, anaeleza kuwa tatizo hilo lilisababishwa na wafanyakazi wa shirika Regideso walio wakatia umeme baada ya operesheni walioendesha ya kubadili mita za umeme za zamani kwa zile za kisasa zinazotambulika cash power, na baadaye ndipo walipokuta kuwa shirika hilo lina deni la mwaka wote. Kiongozi huyo anaeleza kuwa tatizo hilo ameshalifikisha katika ofisi kuu ya shirika Regideso tawi la Bujumbura, akituliza nyoyo wakazi wa mkoa wa Ngozi wanaotafuta vitambulisho tofauti kuwa tatizo hilo litapatishiwa suluhisho la kudumu hivi karibuni. Asante sana Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Habari za kimataifa. Nchini Senegal, zaidi ya wiki moja baada ya uamuzi wa kuahirisha uchaguzi wa rais kutoka Februari 25 hadi Disemba 15 mwaka 2024, mzozo kati ya mamlaka na wapinzani kufuatia kuahirishwa kwa uchaguzi unaendelea. Wakati maandamano makubwa yalipangwa na mashirika ya kiraia kufanyika Februari 12 huko Dakar, gavana wa mji mkuu alipiga marufuku maandamano hayo na kushinikiza waandaji kuahirisha maandamano hayo dhidi ya kuahirishwa kwa kura kwa dakika za mwisho na rais kuongezwa muhula. Na chama kikuu cha upinzani nchini Afrika Kusini kimetoa wito siku ya Jumatatu kwa mamlaka kufanya uchunguzi kuhusu vitendo vya makamu wa rais wa nchi hiyo baada ya shutuma za ufisadi kwenye vyombo vya habari vya ndani na miezi michache kabla ya uchaguzi mkuu ambao uko hatarini kwa chama tawala. Kulingana na chunguzi kadhaa zilizochapishwa katika vyombo vya habari vya Afrika Kusini, Poro Mashatile anaishi maisha ya anasa, akikaa hasa katika mali ya kifahari ya washirika wake wa karibu badala ya upendeleo unaotolewa, miongoni mwa mambo mengine katika mkutada wa mikataba. Paul Mashatile katika wiki za hivi karibuni alikanusha shutuma za wazi za hatua za awali kwa kabla ya kuteuliwa kushika wadhifa wa makamu wa rais ambao amekuwa akishikilia tangu mwezi Machi mwaka 2023. Mwezi uliopita chama cha Democratic Alliance kiliomba kwamba rais Cyril Ramaphosa, ambaye aliahidi kutokomeza rushwa, amwachishe kazi mshirika wake wa karibu na msiri wake. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Serafine Hakizimana aliyekuwa akishirikiana na Badiel pamoja na Dorin. Studio ulikuwa ikiambatana na Jean de Dieu Irakoze. Kwa heri.